sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Zakończyła się narada prezydenta z ministrami w związku z sytuacją na granicy. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. O szczepienie się nie tylko przeciw COVID-19, ale też przeciwko grypie apelują epidemiolodzy. Kolejne utracone po wojnie dzieła wróciły do Polski. To rysunki Adolfa Kozarskiego. Jest reakcja polskich władz w sprawie wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy. Dziś najpierw zebrał się rządowy sztab kryzysowy. Później prezydent rozmawiał z premierem, ministrami oraz szefami służb. A sytuację śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, czego dowiedzieliśmy się po tych naradach? Polski rząd jest głęboko zaniepokojony sytuacją na granicy z Białorusią. Tak mówił po naradzie u prezydenta szef BBN Paweł Soloch. Minister przekazał nam, dziennikarzom, że w trakcie tego spotkania omówiono możliwe scenariusze. Ustalano także, jakie można podjąć kroki zaradcze w tej sprawie, zarówno w ramach działań wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Tuż przed samym spotkaniem między innymi pan prezydent rozmawiał telefonicznie z prezydentem Litwy, z panią prezydent Gruzji, podejmie kolejne działania i kolejne kontakty również z partnerami, sojusznikami z Unii Europejskiej czy NATO. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział z kolei, że tuż przy granicy z Białorusią znajduje się obecnie około 4000 nielegalnych migrantów. Zaznaczył też, że są to zorganizowane grupy inspirowane przez białoruski reżim. Natomiast na terenie całej Białorusi co najmniej kilkanaście tysięcy osób, które są gotowe przekroczyć polską granicę. Jednocześnie nasze służby informują, że cały czas na teren Białorusi organizowane są transporty z krajów arabskich, które docelowo będą próbowały przekroczyć polską granicę. Przedstawiciele rządu przewidują, że w najbliższych godzinach może dojść do eskalacji sytuacji. Rano udało się odeprzeć kilkusetosobową grupę, która szturmowała przejście graniczne. Rząd jest przygotowany na kolejne takie ataki. Ja tylko przypomnę, że polskiej granicy broni obecnie kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy, w tym 10 tysięcy żołnierzy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jeszcze dodam, że o 18.30 odbędzie się wideokonferencja polskiego premiera z szefami rządów Litwy i Łotwy. A więcej informacji o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej na portalu polskieradio24.pl. Sytuacja na granicy jest też głównym tematem posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Inne tematy to m.in. plany klubu PiS dotyczące najbliższego posiedzenia Sejmu czy reforma wymiaru sprawiedliwości. Ma ona dotyczyć m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Epidemiolodzy apelują o szczepienie się nie tylko przeciwko COVID-19, ale też przeciwko grypie. W ubiegłym roku w październiku odnotowano ponad 8 tysięcy podejrzeń i zachorowań na grypę. W październiku tego roku jest to już ponad 16 tysięcy. Do apelu przyłączył się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szczepmy się, trzecią szczepionką się też szczepmy. To jest bardzo ważne, żebyśmy zabezpieczali się również na kolejne miesiące. A dziś poddałem się szczepieniu na grypę. Ten rok to jest rok, w którym również ta zwykła grypa, niezwykle niebezpieczna, atakuje. Szczepionki są dostępne. Zachęcamy Państwa do szczepienia. Jeśli chodzi o koronawirusa, to minionej doby potwierdzono ponad 7300 nowych zakażeń, zmarły 3 osoby. Przedstawiciele 5 partii, które utworzą nowy rząd w Czechach, podpisali umowę koalicyjną. Uroczystość złożenia podpisów odbyła się w izbie poselskiej. Czescy posłowie zebrali się dziś po raz pierwszy w nowym składzie. W wybranej w październikowych wyborach Izbie Poselskiej centroprawicowa koalicja ma większość, 108 z 200 mandatów. Lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej i kandydat na premiera Petr Fiala podkreślił, że umowa koalicyjna została podpisana zaledwie 4 tygodnie po wyborach. Mamy świadomość, że należy działać szybko i rozwiązywać problemy, z którymi zmagają się dziś ludzie w Czechach. Musimy wydostać kraj z kilku kryzysów. Kryzysu zdrowotnego, kryzysu gospodarczego i kryzysu wartości. Porozumienie ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez koalicjantów zostało oparte na 12 priorytetach. Jest wśród nich m.in. stabilizacja finansów publicznych, orientacja polityki zagranicznej na zachód, wsparcie wolnego rynku i poprawa sytuacji życiowej rodzin. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. XIX-wieczne rysunki Adolfa Kozarskiego, widok części Zagórowa od północy i uliczka Żydowska w Lipnie wróciły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. To kolejne zaginione w wyniku II wojny światowej dzieła sztuki, które wróciły do Polski, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Prace są skromne, ale powrót jest wielki, ja bym tak powiedział, bo faktycznie to jest dowód na to, że bardzo wnikliwie i z dużą pieczołowitością i profesjonalizmem ten proces odzyskiwania dzieł sztuki jest realizowany. Polska utraciła 516 tysięcy, najprawdopodobniej takie są szacunki, dzieł sztuki z naszych kolekcji i każde dzieło sztuki, które odzyskujemy, jest ważne. Rysunki znajdowały się w Stanach Zjednoczonych, były w posiadaniu rodziny zmarłego oficera armii amerykańskiej, który przywiózł je jako pamiątkę wojennych doświadczeń i służby wojskowej w Europie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na północy kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno z postępującymi właśnie od północy większymi przejaśnieniami, za to w południowej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami przelotnie popada deszcz, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Nocą przygruntowe przymrozki na Suwalszczyźnie, około minus 4 stopni, 0 w centrum, do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro rano uważajmy na silne zamglenia oraz lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro na Suwalszczyźnie i Podlasiu pogodnie, poza tym pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju tak jak dziś może padać deszcz, w górach śnieg. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny. Jutro na termometrach w dzień od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. W dzisiejszej audycji popołudniowej pytam Państwa, między innymi Państwa kierowców jadących albo stojących w korkach, o sekundniki sygnalizacji świetlnej. Czy byłyby mile widziane na Państwa drodze z i do pracy? Jak zielone światło jest otwarte, to jadący na wprost bardzo dużą prędkością wpadają na skrzyżowanie. Jest dopuszczalne, załóżmy, te 50, ale się rozpędzają jeszcze szybciej, żeby zdążyć, i ci skręcający w lewo mają problem z oceną prędkości i później ze zjazdem ze skrzyżowania. Czy sekundnik by pomógł, czy zaszkodził, trudno mi powiedzieć, bo może jakby zostało jeszcze 2 sekundy, to jeszcze do stówy by się rozpędził. Zachęcam do korespondencji zd@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 7 3. Teraz 7 minut po godzinie 17. 7 minut i 7 sekund. Zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Yeah. trop. Pogadanki zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Jedenaście minut po godzinie 17:00, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Tylko w tym roku na Warmii i Mazurach oszuści różnymi metodami wyłudzili od swoich ofiar prawie 2 miliony złotych. W skali całego kraju ta suma i liczba poszkodowanych jest wielokrotnie większa. Przestępcy, o czym już mówiliśmy, często wykorzystując tak zwaną metodę na policjanta, fałszywie podając się za funkcjonariusza, pod pozorem współpracy z policją zabierają swoim ofiarom nieraz oszczędności całego życia. Dlatego też ruszyła właśnie kampania Dzwoni Oszust, rozłącz się. Z nami jest aspirant sztabowa Marta Kacprzyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzwonimy. Dzwoni oszust. I co, należy się rozłączyć rzeczywiście, dać cynk policji, czy może jednak przytrzymać takiego oszusta, by policjantom łatwiej było go namierzyć? No tutaj chyba apelowałabym jednak, odniosłabym się do hasła naszej kampanii Dzwoni oszust, rozłącz się, bo to jest chyba najlepsza metoda, aby skutecznie ochronić się przed działaniem oszustów. Na szczęście przed działaniami oszustów możemy sami skutecznie się chronić. Wystarczy zapamiętać, że żadna sytuacja nie wymaga natychmiastowego działania. Możemy mieć czas na przemyślenie, nie musimy kontynuować żadnej rozmowy telefonicznej, która wzbudza w nas dyskomfort i nigdy nie musimy kontynuować po prostu takiej rozmowy. No właśnie, a kiedy taka rozmowa może wzbudzić w nas, tak jak pani przed chwilą powiedziała, ten dyskomfort? Po czym poznać, zanim się rozłączymy, że to właśnie dzwoni oszust? Praktycznie każdy z nas, nie tylko osoby starsze, bo to do nich głównie dedykowana jest nasza kampania Dzwoni oszust, rozłącz się, ale każdy z nas może któregoś dnia odebrać telefon i usłyszeć w słuchawce głos osoby, która podaje się za pracownika banku, policjanta, prokuratora czy wnuczka. I rozmowa każda będzie wyglądała podobnie, bo głównym tematem będą pieniądze i w tym momencie powinna się zaświecić nam już w głowie czerwona lampka, bo tutaj oszuści, którzy podszywają się pod przedstawicieli różnych instytucji, oni mają po prostu jeden cel – wyłudzić nasze pieniądze, często nasze wszystkie oszczędności. I oni wykorzystują wszelkie możliwe formy manipulacji, wytwarzają atmosferę strachu, naciskają, pośpieszają, a wszystko po to, by wywołać u rozmówcy tak silne emocje, by przestał po prostu jasno i spokojnie myśleć. I nie próżnują oszuści niestety, o czym my, policjanci, praktycznie każdego dnia informujemy na naszej stronie internetowej. Dlatego właśnie dziś na Warmii i Mazurach ruszyła ta kampania Dzwoni oszust, rozłącz się, a jej głównym celem jest uświadomienie ludziom, jak bardzo przestępcy potrafią być perfidni, jak bardzo potrafią być podstępni. I chcemy pokazać, jak prosto obronić się przed takim oszustem, ale także chcemy przypomnieć, czego prawdziwi policjanci mówią. Nie dzwonią, nie telefonują w takich właśnie sprawach, by wyciągnąć, czy to PIN do konta bankowego, albo wprost, by podać, albo zostawić gdzieś w umówionym miejscu pieniądze. Słyszałem w jednej z relacji osób, która padła ofiarą oszustwa właśnie, że tacy oszuści działają pod presją czasu, to znaczy naciskają, że już tu i teraz trzeba, bo chory wnuczek, bo policjant, bo COVID, bo wszelkiego tego typu sytuacje. Dokładnie, tutaj ta presja czasu ma wprowadzić rozmówcę w taki zupełnie zbędny pośpiech i dzięki temu oszuści mogą mówić rozmówcy tak naprawdę wszystko, co tylko będą chcieli. Dlatego, tak jak mówiłam na początku, tam gdzie pojawia się ta presja czasu, gdzie naciskani jesteśmy przez telefon i pospieszani do jakichś działań, co do których nie mamy pewności, że chcemy je podjąć, możemy mieć pewnym stopniu pewność, że dzwoni do nas oszust. Chciałabym podkreślić, że policjanci nigdy nie dzwonią do nikogo poinformować o szczegółach policyjnych akcji. Nigdy policjanci nie żądają także pieniędzy, nie prosimy o przelanie ich na inne konto, ani pozostawienie tych pieniędzy w innym miejscu. I chciałabym Państwu opowiedzieć taki przykład, który dosyć niedawno nawet mi zdarzył się w Elblągu. Z pewną 75-letnią kobietą telefonicznie skontaktował się mężczyzna, który właśnie podał się za oficera policji. Ten mężczyzna powiedział jej, że prowadzi sprawę przeciwko hakerom, którzy włamują się na konta, więc te pieniądze, które ona ma na swoim koncie, są zagrożone. W związku z tym powiedział i przekazał jej numer takiego konta, które będzie bezpiecznie, i polecił jej, by przelała swoje oszczędności na to konto. Kobieta niestety uwierzyła temu fałszywemu policjantowi, przelała pieniądze, ale on na tym nie poprzestał. I następnego dnia skontaktował się z nią znowu. Powiedział, tym razem powołał się na to, że ma zgodę prokuratury na takie działanie, polecił jej pójść do banku i przelać kolejne pieniądze. W rezultacie kobieta straciła blisko 300 tysięcy złotych, a zorientowała się dopiero następnego dnia, kiedy ten fałszywy policjant obiecał jej, że zadzwoni do niej w celu umówienia się na oddanie tych pieniędzy. No niestety takie sytuacje się zdarzają i jest jeden prosty na to sposób. Musimy o tym dużo mówić, dużo o tym rozmawiać. Rozmawiajmy w domu ze znajomymi, z rodziną, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale my możemy sami temu zapobiec. Uczulamy na tego typu potencjalne sytuacje. Oczywiście jak nazwa kampanii mówi, dzwoni oszust, rozłącz się, na tym nasze działanie nie kończy się, bo jak mniemam, kolejnym naszym działaniem, jeśli mielibyśmy takie podejrzenie, że to może dzwonić oszust, należy poinformować policję pod numerem alarmowym 112. Bardzo dziękuję za rozmowę. Aspirant sztabowa Marta Kacprzyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. To Trójka, audycja popołudniowa. 17 minut po godzinie 17 i nawet 17 sekund. 21 minut po godzinie 17. Halo, halo, czy to dzwoni oszust? Nie poznaję po głosie, za nie mówił teraz. Ale nie oczywiście. Że o mnie chodziło? Nie. Nie. Dzwoni oszust, rozłącz się. Mówimy o tej kampanii informacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ten głos, który państwo słyszą, to głos Wojciecha Cagielskiego. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Stany Zjednoczone. Obiecuję, że będą same prawdziwe informacje. Tak jest. Międzynarodowe i ważne. Stany Zjednoczone otwierają od dziś granice po kilkunastu miesiącach pandemicznego zamknięcia. Podobnie robi Australia, zresztą Izrael też robi to z początkiem listopada. Powiedzmy, jakie ważne zmiany pandemiczne i nie tylko dzieją się na świecie właśnie teraz. Te najważniejsze zmiany, bo Stany Zjednoczone to oczywiście otwierają się, o tym też za chwilę, natomiast ta najważniejsza rzecz, która jest dla nas Europejczyków istotna, to jest to, że po pierwsze bardzo mocno pogarsza się sytuacja w Europie. Na całym świecie sytuacja koronawirusowa się poprawia. Co prawda liczba przypadków zakażeń koronawirusowych na świecie od początku pandemii zbliża się do ćwierć miliarda, czyli 250 milionów. To są dane, które przekazują naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. To jest jeden z tych najbardziej znanych na świecie wirusologicznych uniwersytetów, by tak powiedzieć. Naukowcy bardzo skrupulatnie liczą to wszystko, co jest odnotowywane w świecie, stąd taka liczba, ale generalnie sytuacja się poprawia oprócz niestety Europy. Dlaczego w Europie jest tak źle? Bo odmiana Delta, bo zluzowano restrykcje, bo zbyt mało osób się zaszczepiło, a jest teraz przecież dużo chłodniej, co czujemy dzisiaj, prawda? Co czułeś, jak jechałeś do pracy dzisiaj? Chłód, najgorszy jest wiatr. Nawet jak jest ciepło, a jak jest zimny wiatr, to jest zimno. To sprawia, że gdzie mamy ochotę wejść? Do pomieszczeń zamkniętych. Mm-hmm. A co się dzieje w pomieszczeniu zamkniętym? Możemy sobie przekazać w darze jeden drugiemu wirusa. Dużo łatwiej niż na świeżym powietrzu. Stąd też ten okres zimowy zawsze, czy jesienno-zimowy jest zawsze okresem większych zachorowań. Od ilu to już lat na antenie Polskiego Radia mówimy o szczepieniach przeciwko grypie. No, COVID też jest, czy koronawirus też jest wirusem i też się przenosi drogą kropelkową. Skutki są takie, że w ciągu ostatniego miesiąca w Europie zanotowano o 55% więcej nowych zakażeń, czyli proszę sobie wyobrazić wzrost, znaczy w Polsce nie trudno sobie to wyobrazić, bo mamy taki wzrost, ale jest rzeczywiście bardzo dużo nowych przypadków w całej Europie. Licząc z azjatycką częścią Rosji, 59% więcej takich przypadków, bo właśnie azjatycka część Rosji jest tą najbardziej opanowaną. Azjatycka i europejska, ale Rosja jest tym krajem w Europie, który jest teraz w najgorszej sytuacji. A w dwa tygodnie temu na kontynencie zakaziły się niemal 2 miliony osób. To są naprawdę bardzo wiele mówiące liczby. Tak. Szef biura regionalnego WHO, Światowej Organizacji w Europie, mówi, Hans Kluge mówi też, że Europa jest teraz zdecydowanie epicentrum wirusa. Jeśli nie zostaną przywrócone restrykcje w różnych krajach, to zima może być tragiczna. Według wiarygodnych prognoz, jeśli nie powstrzymamy wirusa, to do 1 lutego w Europie i w Azji Centralnej może umrzeć nawet 500 000 osób. Pół miliona, dodajmy, że do tej pory w Europie na COVID-19 licząc mniej więcej od wiosny 2020 roku, czyli w ciągu półtora roku zmarło 1,5 miliona osób, więc te 500 000 zimą to może być naprawdę bardzo, bardzo tragiczna rzeczywistość. Oby jej nie było, ale do tego, jak mówi WHO, jest potrzebne między innymi przywrócenie restrykcji. Pewnie zapytasz, gdzie jest najgorzej. Zapytam, gdzie jest najgorzej? W Europie Wschodniej oczywiście, w tym przede wszystkim w Rosji i na Ukrainie, bo tam najszybciej rośnie liczba zarówno zgonów, jak i nowych zakażeń. No ale też Rumunia, gdzie rekordowo dużo zgonów w ubiegłym tygodniu, jednego dnia 591 osób zmarło. Na Węgrzech rośnie liczba nowych zakażeń. Na Słowacji podobnie. W Czechach liczba zakażeń wróciła do poziomu z wiosny 2021 roku, czyli z tej trzeciej fali koronawirusa. Polska, wiadomo, o tym mówimy cały czas w wiadomościach. Na Łotwie obowiązują 3 miesiące stanu nadzwyczajnego właśnie z powodu koronawirusa. No a kolejne kraje w Europie Zachodniej przywracają niektóre obostrzenia. Na przykład Francja wprowadza obowiązek noszenia masek w szkołach w większości kraju. Restrykcje zaostrza Austria. Szwajcaria zaczyna kampanię szczepień przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. To Europa, a skoro mówiłeś o Stanach, rzeczywiście Stany Zjednoczone otwierają granice dla osób, uwaga, zaszczepionych, w pełni zaszczepionych dodajmy, i równocześnie, jeśli chcą państwo wybrać się wreszcie po tak długiej przerwie do Stanów, a zapewne jest wśród naszych słuchaczy spora grupa takich osób, które chcą wybrać się do Stanów, do rodziny, Na święta albo być po prostu może, na, tak. Albo na święta, to trzeba pamiętać, że zaszczepienie to nie wszystko, trzeba przed wylotem zrobić test. To znaczy amerykański pogranicznik nie wpuści nas do Stanów Zjednoczonych, jeśli nie będziemy mieli ważnego testu. Ten test oczywiście musi być, bo część z państwa lata bezpośrednio samolotami, część z przesiadkami. Co ważne, ten test musi być zrobiony przed wylotem z Warszawy czy z jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce, przed wylotem w ogóle do Stanów Zjednoczonych. Jeśli tego testu nie ma, to sama szczepionka oczywiście nie wystarczy. Restrykcje luzuje też na przykład Japonia. Także są oczywiście dobre informacje. One są głównie poza Europą, no ale są. Nie można powiedzieć, żeby ich nie było. Pewnie zapytałbyś o szczepienia. To jeszcze powiem tylko, że no właśnie to, ten procent zaszczepień jest tym procentem, który determinuje taką złą sytuację. Co prawda, te najnowsze dane. Hiszpania 80% osób zaszczepionych, Włochy 72%, Francja 68%, Wielka Brytania 67%, Niemcy 66%, a wszędzie tam rośnie liczba nowych przypadków. No ale to nie jest ten poziom, o którym naukowcy mówią, o odporności stadnej. To po pierwsze. Po drugie, wirus mutuje i okazuje się, że szczepionki, jak wiemy również z polskiego przykładu, potrzebna jest trzecia dawka, żeby przypomnieć organizmowi o tej odporności. Więc pandemia jest i jak już zresztą Światowa Organizacja Zdrowia mówiła czas jakiś temu, niestety pandemia zostanie z nami do 2022 roku, co najmniej, oby nie dłużej. Dlatego warto się szczepić, dbać o siebie i tradycyjnie przypominamy: dezynfekcja, dystans i maseczka. Te ważne informacje dla Państwa zebrał Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po godzinie 17. Za chwilę najważniejsze informacje sportowe, także te związane z prognozą pogody. Arktyczne powietrze napływa. Chłodno, chłodno. Szczegóły za chwilę. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz telewizor Philips 58 cali, Smart TV 4K Ultra HD za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusa zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. No już po 17.30. O tej porze Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami z Andorą i Węgrami, meczami kończącymi eliminację mundialu. Najpewniej w naszej grupie zajmiemy drugą lokatę i zagramy o awans na turniej w Katarze w barażu. Wydarzeniem zgrupowania jest to obecność na nim Matiego Kasza, rodak z krótkim stażem, kopiący na co dzień na prawym skrzydle w Aston Villa. Skupia na sobie uwagę kibiców i siłą rzeczy dziennikarze pytali o niego na konferencji prasowej selekcjonera Paulo Souza. To gracz, który będzie wyprowadzał akcję z prawej strony. Poruszał się na całej długości prawego skrzydła. Liczę na to, że będzie grał intensywnie. Liczę też, że będzie skutecznie konkurował z innymi zawodnikami, którzy grają na tej pozycji, a także dzięki niemu będzie można przesunąć Jóźwiaka czy Frankowskiego na lewą stronę. Tyle Paulo Souza. Kasz o miejsce w składzie będzie konkurował m.in. z Bartoszem Bereszyńskim. Ten ma ugruntowaną pozycję w Sampdorii. Ostatnio nawet założył opaskę kapitańską. Teraz podobno parol zagiął na niego trener Romy José Mourinho. O sprawie informuje dziennik La Repubblica, sugerując, że do transferu może dojść w styczniu i miałby on opiewać na około 7 milionów euro. Xavi Hernandez znów fetowany na Camp Nou. Legenda Barcelony po wielu sukcesach w piłkarskim trykocie teraz spróbuje przywrócić blask drużynie jako trener. To, że nim zostanie, wiemy od kilku dni. Dziś odbyła się prezentacja nowego szkoleniowca w obecności tysięcy kibiców. Jestem bardzo podekscytowany. Jesteśmy najlepszym klubem na świecie i będziemy ciężko pracować, aby odnieść sukces. Barca nie może się zadowolić remisami lub przegranymi. Musimy wygrać każdy mecz, powiedział Xavi do fanów, wlewając im otuchę do serc. Barcelona zadłużona po uszy, sportowo też kuleje. A nasi pływacy wrócili do kraju z całkiem udanych mistrzostw Europy na krótkiej pływalni w Kazaniu. Zdobyli w Rosji 8 medali, 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe. Wczoraj na najwyższym stopniu podium stanął Radosław Kawęcki. Wygrał finałowy wyścig na 200 metrów grzbietem. Dziś z dumą informował, że jest sportowcem doświadczonym. Tak, mam 30 lat, nie kryję się z tym, mam trójeczkę z przodu. Cieszę się, że mogłem wystartować, można powiedzieć, że z juniorami, bo Xavery jest 13 lat młodszy ode mnie. Jak to mogę powiedzieć, że po profesorsku to zrobiłem. Druga część dystansu prawie lepsza od pierwszej, więc myślę, że mogą się jeszcze trochę pouczyć od seniora. Chciałoby się budzik mieć 30 lat i być dobrym grzbiecistą. To prawda. Znów o sporcie serwisowo po 19, a za niecałe 20 minut o tenisie. No właśnie, bo Hubert Hurkacz zagra w tenisowym turnieju Masters w turnieju. Jakie plany też ma nasza czołowa tenisistka Iga Świątek? To jeszcze przed 18. Do usłyszenia.

15 minut pozostało do godziny 18. W dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dużo mówimy o napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Połączyliśmy się z Wojciechem Szubzdą, reporterem Polskiego Radia Białystok. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Przed chwilą wróciłeś z Kuźnicy. Powiedz, jak wygląda sytuacja? Udało się tam dojechać? No właśnie do samej Kuźnicy nie udało mi się dojechać, ponieważ Kuźnica, jak wiele innych miejscowości w naszym regionie, jest w strefie stanu wyjątkowego, ale spróbowaliśmy podjechać najbliżej, jak tylko możemy i okazało się, że dało się podjechać tak mniej więcej około 5 kilometrów przed granicą. Tam był punkt kontrolny koło takiej miejscowości Kruglane, niewielka wieś, kilka kilometrów od granicy i tam cały czas stoi patrol policji, żandarmeria wojskowa. No od jednego z żołnierzy usłyszałem, że jako, że jesteśmy dziennikarzami, dalej nie możemy pojechać. Każdy kierowca, który jedzie w stronę granicy, bądź też z niej wraca, czy to jest mieszkaniec, czy też kierowca tira, jest zatrzymywany. Kierowcy muszą wyjść z samochodu, otworzyć bagażnik, powiedzieć, dlaczego w tym miejscu się znajdują, gdzie jadą, pokazać, co mają w środku w samochodzie. Kiedy jechałem do Kuźnicy, przejeżdżaliśmy przez taką większą miejscowość, to jest Sokółka, kilkunastotysięczna miejscowość, kilkanaście kilometrów od granicy, to już tam za Sokółką widzieliśmy około 13 bardzo dużo policyjnych radiowozów. Jechało w takich kolumnach 5-8 pojazdów. Robiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ sam dojazd do granicy, sam ten teren to taki, no już puste, słabo zaludnione tereny, albo też lesiste i ten dźwięk charakterystyczny syren policyjnych wydobywał się. Jechały te samochody bardzo szybko, tam byli policjanci i kontrterroryści, były oddziały prewencji, więc cały czas dojeżdżały tam policyjne samochody, ale także i żołnierze. Nie udało się dojechać do Kuźnicy, ale powiedz, czy mamy kontakt z mieszkańcami tamtych miejscowości? Kontakt ograniczony telefoniczny. Nam udało się porozmawiać z wójtem gminy Kuźnica, Pawłem Mikłaszem. On zapewniał, że w samej miejscowości, no jakkolwiek to zabrzmi, sytuacja jest pod kontrolą. Mhm. Na pewno ta sytuacja na granicy niepokoi mieszkańców, natomiast nie paraliżuje jeszcze życia w miejscowości. Szkoły, przedszkola, urzędy pracują. W takim razie powiedz, czy czuć to napięcie wśród mieszkańców Kuźnicy? Co oni sami myślą? Pewnie czuć, bo pojawiały się też takie informacje, że masowo były zabierane dzieci z przedszkola w Kuźnicy, ale nam udało się ustalić, że to nie był żaden odgórny nakaz, dzieci nie były wysyłane, nikt do rodziców nie dzwonił, że proszę zabierać dzieci z przedszkola czy też szkoły. Oczywiście kto z rodziców chciał, to zabierał w ciągu dnia nieco wcześniej swoje dziecko, ale były to jednostkowe przypadki. Na pewno ludzie niepokoją się w związku z tą sytuacją. Nam w samej Kuźnicy nie udało się rozmawiać. Przede wszystkim rozmawialiśmy z mieszkańcami Sokółki, tej większej miejscowości. Oni mówią, że mają znajomych, bądź też rodzina, która mieszka w strefie stanu wyjątkowego. No i obawiają się rozwoju tej sytuacji. Nawet jedna pani mi powiedziała, że boi się dzwonić do swoich znajomych, boi się, co usłyszy tym razem, dzisiaj. No i też mówiła, że taki brak telefonu z drugiej strony, no to jest dobra informacja, czyli nic niepokojącego się nie dzieje. A na te polskie siły, czy wojskowe, czy graniczne, czy policyjne, jak reagują mieszkańcy? Jakie są nastroje z tym związane? Mieszkańcy głównie są zadowoleni, że jest tak dużo żołnierzy, policji. Tam cały czas, potem jak już wracaliśmy z Sokółki do Białegostoku, cały czas na drodze krajowej nr 19 mijały nas wojskowe ciężarówki, autokar z kolejnymi żołnierzami. No i wielu mieszkańców podkreśla, że wierzy w skuteczność polskich służb i cieszy się z tej obecności naprawdę bardzo, bardzo licznej. Wojciech Szubzda, reporter Polskiego Radia Białystok, który właśnie wrócił z Kuźnicy, opowiadał, co widział kilka kilometrów przed tą miejscowością. Bardzo dziękuję za relację. Dziękujemy. Tu Trójka za kwadrans 18. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody

W tym samym tonie wypowiada się nasz były znakomity deblista Mariusz Fürstenberg. Jeszcze tam 15-20 lat temu, 24-latek, który już był dojrzałym tenisistą, to uważam, że jeszcze ma dużą przestrzeń do rozwijania się. Już no, patrząc na przykład Federera, Nadala, już teraz gra się grubo poza 30, więc ten nasz Hubi będzie jeszcze coraz lepszym zawodnikiem, a że już jest 9 w tym momencie, to tylko świadczy o tym, że to nie jest jego ostatnie słowo, jakie powiedział. No to gdzie jest ten tenisowy sufit Hurkacza? No teraz to jest tylko pytanie do samego Hurkacza. Patrząc na historię rozgrywek w top 10, jak to się czasami zmieniało. Oczywiście czasy wielkiej trójki, czy wielkiej czwórki z Murrayem, Rafa, Roger i Djoko, to już nie wróci na pewno. I wydaje mi się, że przetasowania przy tym składzie tej czołowej dziesiątki będą bardzo szybkie i bardzo liczne w tych nadchodzących sezonach. A dla Hurkacza sezon był dobry, niewybitny, ale dobry. Dużo punktów do obrony mieć nie będzie. To jest kilka momentów w sezonie, gdzie trzeba grać i tak formę wyliczyć, żeby się tych punktów przez przypadek nie pozbyć. Natomiast Djokovic i spółka, oni mają dużo punktów. Z Medvedevem, z Zverevem do obrony mają mnóstwo punktów. Któremuś z nich powija się noga i w tym momencie Hurkacz z automatu skakuje jedno pięterko wyżej. Więc tam też pytanie, czy Hurkacz, będąc wyżej niż 9 miejsce, będzie grał na tym samym poziomie, czy jeszcze większą będzie miał pewność siebie i będzie grał o klasę wyżej, no bo to wszystko jest możliwe. Tę jego rosnącą pewność siebie było widać doskonale przedwczoraj, kiedy jak równy z równym bił się o zwycięstwo w półfinale halowego turnieju w Paryżu z samym Nowakiem Dziokowiczem, którego nie tylko kibicom tenisa nie trzeba specjalnie przedstawiać. O losach zwycięstwa w tym spotkaniu decydował tiebreak trzeciego seta, minimalnie przegrany przez Hurkacza. Mariusz Fürstenberg tak tłumaczy świetną grę Huberta. Trzeba troszeczkę głębiej na to spojrzeć. Przez ostatnie tygodnie walczył o Masters. Jestem przekonany o tym, że się bardzo tym stresował. Było to dla niego wykańczające fizycznie i psychicznie, bo to nie jest tak, że on sobie gra turniej i co będzie, to będzie. To jest sprawdzanie rankingów, czytanie mediów społecznościowych, walka o każdy mecz, żeby wejść do tych finałów. Było to kilka tygodni z rzędu. To jest kolejną rzeczą, gdzie jest testowany fizycznie i psychicznie, więc dla niego ten mecz z Dziokowiczem już był na takim pełnym luzie, już mógł sobie odpuścić, jest dobrze, już ten mecz z Duckworthem o wszystko absolutnie wygrał. Nie dziwi mi się w ogóle, że on po prostu sobie postrzelam, zagram agresywnie, z uśmiechem w końcu na ustach. Widać było, że już ten stres z niego zszedł i to był po prostu wynik tego. W każdym razie Dzioko docenił w Halibersi klasę i dyspozycję Hurkacza, a mówi o tym dziennikarka Viaplay Justyna Kostyra. Nowak Dżokowicz nawet po tym zwycięstwie nad Hubertem Hurkaczem tak ładnie napisał w mediach społecznościowych, że to jest chłopak, który zasługuje na każde wsparcie, które jest mu okazywane, bo jest to jedna z milszych osób na ATP Tour. Trudno się z nim nie zgodzić, więc nawet jeśli był w opałach, to myślę, że jakby przegrał, to cieszyłby się, że to akurat jest porażka z Hurkaczem. Tenisowy temat zakończymy rywalizacją pań. Pojutrze rozpoczynają się WTA Finals. To oczywiście także nieoficjalne mistrzostwa pań. Kontrowersje budzi miejsce rozgrywania turnieju. Po raz pierwszy odbędzie się w Ameryce Południowej. Dla mnie jest to w ogóle dziwne miejsce, bo opinie na temat promocji tenisa w Guadalajarze w ogóle do mnie nie docierają w żaden sposób. Nie mamy z tamtego regionu świata żadnej zawodniczki. Patrząc na skład, gra Europa i wypadałoby pomyśleć o jakimś fajnym miejscu, dobrej hali, gdzie publiczność zna się na tenisie, przyjdzie zawsze i będzie dopingować. To turniej WTA Pań w Meksyku, w Guadalajarze, na 1600 bodajże, czy 1500 wysokość. Pytanie, jakie piłki będą używane z mniejszym czy ciśnieniem, czy klasyczne, jak klasyczne, no to będzie skandal. Jak będą niskociśnieniowe, to potrzeba kilka dni, żeby się w to wgrać. No, same znaki zapytania i wydaje mi się, że taki to trochę Masters niestety, ale na siłę moim zdaniem. I tu sprawdza się wyświechtany frazes. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W każdym razie będziemy się przyglądać wydarzeniom w Guadalajarze z najwyższym zainteresowaniem, bo przecież tam wystąpi Iga Świątek i już zapraszamy na relacje z jej występów. Będziemy je komentować w porannym. Zapraszamy do trójki z naszym stałym ekspertem, którego dopiero co słyszeliśmy, Lechem Sidorem. Z czym ci się kojarzy Guadalajara? Wgryzał się w szczegóły, to mi się bardzo podobało. No raczej nie z tenisem. Z piłką nożną. W 86 roku nosi piłkarze tam grali. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski, trójkowy Departament Sportu, który trzyma rękę na pulsie także tenisowym. Za 5 minut o 18 serwis. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace.